بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. لسنة كهركيشا كفنغوا أكيهاكيكيشا كزاما كوجوا. Walahu alfitru bighalabati dhanni, pia yajuzu mtu kufungua kwa dhana iliyo na nguvu, kwamba tayari wakati wa kufungua umefika, dhana yake ina yajuzu mtu kufungua. Wayusannu ta'khiru suhur, na ni sunna kuchelewesha kula daku. Ma lam yukhsha tulu'u alfajri au ma lam yakhsha tulu'u alfajri, muda kutogothea kutokeza alfajiri ya pili, ni sunna kuchelewesha kula daku mwisho kabisa wa usiku. Watahsulu fadilatu suhuri biaklin au shurbin wa inqalla, zitapatikana fadla za kula daku kwa kula au kunywa japo kuwa kidogo. Biaklin au shurbin wa inqalla, kwa kula au kunywa japokuwa kitu kidogo. Mtu akila kwa nia ya kwamba ni daku, au akinywa kwa nia ya kwamba ni daku, anapata fadhila za kula daku. Wa yuftiru ala rutab, na mtu atafungua kwa rutab. Fa illam yajid, asipopata rutab, fa ala tamri, afungue kwa tende. Rutab ni zile ambazo hazijakauka, bado ziko maji maji. Hizi ndio rutab. Tende ni hizi zilizokauka ambazo ndio nyingi huku kwetu. Fa illam yajid, asipopata hizo tende zilizokauka, fa ala alma, afungue kwa maji. Wa yad'u inda fitrihi, na aombe wakati wa kufungua kwake. Wa man fattara saiman falahu mithlu ajrihi, mwenye kumfunguza mwenye kufunga, huyu ana mfano wa thawabu za huyu mwenye kufunga. Wa man fattara saiman falahu mithlu ajri, mwenye kumfunguza saim mwenye kufunga, falahu mithlu ajrihi, ana mfano wa thawabu zake. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah: yustahabu ta'jilu al-fitri idha tahaqqaqa ghurubu ash-shamsi, ni sunna kuharakisha kufungua ikisha thibitika kuzama kwa jua. Kama tayari imethubutu kwamba jua limeshazama, ni sunna haraka haraka kufungua bila kuchelewa. Wa idha kana aljawu ghaiman mathalan wa ghalaba ala dhannihi anna ash-shamsa ghabat falahu alfitru, ikiwa jau, ikiwa anga ghaiman ni lenye mawingu, anga lina mawingu, haionekani jua lile kuzama. Kwa mfano, wa ghalaba ala dhannihi, ikaghilibu katika dhana yake, anna shamsa ghabat, kwamba jua limeshazama, falahu alfitru, yajuzu mtu kufungua. Hii ni ikiwa jua halionekani, kuna mawingu, ndio mtu ategemee dhana yake kwamba kutokana na hali hii hapa itakuwa jua limeshazama. Au sasa hivi kuna saa, mtu anaangalia saa, kwa taimu hii sasa hivi jua limezama, anafungua. Wayadullu listihbabi ta'jili liftari qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Dalili ya sunna ya kuharakisha kufungua ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. Ikiwa wataharakisha kufungua mara tu jua linapozama, watu hao watakuwa katika khairi, lakini wakichelewesha kufungua, watu hawa hawawi katika khairi. ويدل لتأخير السحور حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه, دليل يكتلوش كل داكو ni hadithi ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qal tasaharna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam thumma qama ila as-salah, tulikula daku na mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akasimama kwenda katika sala. Qultu kam kana baina al-adhani was-suhur, ilikuwa ni aya ngapi baina ya adhana na kula daku? Qala qadru 50 aya, ni kiasi cha aya 50. Baina al-adhani ay baina al-iqama, baina al-iqama was-suhur. Qala qadru 50 aya, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wal muradu bil adhani fil hadith al-iqama, muradi wa adhana katika hadithi ni al-iqama, ni kiasi gani cha aya baina iqama na kula daku? Qala qadru 50 aya. Yaqulu Sheikh al-Abbad wal ma'na annahum akharu as-suhura ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba wao walichelewesha kula daku pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana baina al-imsaki alladhi 'inda al-adhani litulu'i al-fajri wa baina al-iqama qadru qira'ati 50 aya, ikawa baina kujizuia kule ambako wakati wa adhana ule litulu'i al-fajri wa kutokeza kwa al-fajiri na baina iqama ni kiasi cha kusoma aya 50. Fakana baina al-imsaki alladhi 'inda al-adhani litulu'i al-fajri wa baina al-iqama qadru 50 aya, ikawa baina kujizuia kule ambako ni wakati wa adhana, adhana ikiadhiniwa tayari mwisho wa kula. Kwa hiyo baina ili kujizuia wakati wa adhana na baina iqama ni kiasi cha aya 50. Ina maana kwamba walikula daku mwisho mwisho wa usiku ndio sunna. Kwa ni sunna kuchelewesha kula daku na kuharakisha kufungua. Mtume ilikuwa akifungua kabla ya salati al-maghrib wa saum, halafu ndipo anasali, lakini kuchelewesha kufungua mpaka baada ya sala sio sunna bali ni mukhalafatul lisunna. Kwa kufungua na kuchelewesha kula daku. Thalithan yustahabbu as-suhuru wa tahsulu fadilatuhu bi aklin wa shurbin wa in qalla, ni sunna kula daku na inapatikana fadla na thawabu za kula daku kwa kula na kunywa, wa in qalla japokuwa kidogo, japokuwa kidogo ukila tende imepatikana sunna ya kula daku na ajri zimepatikana. Maji hata kama ni glass moja tama moja kwa nia kwamba ni daku itapatikana sunna na fadhila na ajri zinapatikana, si lazima ule kama unavyokula mchana, sio lazima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis-suhuri baraka, tasaharu kule ni daku kwani katika daku kuna baraka. Tasaharu fa inna fis-suhuri baraka, kule ni daku kwani katika daku kuna baraka, baraka za uchangamfu mtu, baraka za nguvu za siyam, baraka za thawabu zinapatikana katika kula daku. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu wa qawluhu sallallahu wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahar. Fasla farqa baina ya saumu zetu na saumu za ahlul kitab ni kula daku. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahar, rawahu Muslimun an Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Farqa iliyo baina ya saumu zetu na saumu za ahlul kitab ni kula daku. Kwa ni sunna kula daku, mtu asiwache kula daku kwa ajili ya baraka zilizomo katika kula daku, na pia farqa baina ya saumu zetu na saumu za hao ahlul kitab. Yadullu lima yakunu bihi al-iftaru hadithu Anas radhiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, dalili ya kuwa ya kupatikana kufungua. Ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, anasema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabat. Hii ndio dalili ya kuwa kufungua iwe ni kwa rutab. Mtume ilikuwa akifungua kwa rutab kabla an yusalli, kabla hajasali salatul maghrib. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamarat, zisipopatikana hizo rutab basi anafungua kwa tende hizi kavu. Fa in lam takun, zisipopatikana tende, hasa hasawati mimma, hupiga matama ya maji. Hii ni sunna na mtu anapata thawabu kwa kufuata sunna hizi. Aidha kufungua kwa rutab, hakupata rutab afungue kwa tende hizi tamr, asipopata afungue kwa maji, halafu ndio atakula kwa vitu vingine hivyo watu wanavyo vila wakati uli wa kufungua. Lakini kufuata sunna ni aula. Yadullu lifadli man fattara saiman hadithu Zaid ibn Khalidin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. دليل يفضل za kumfunguza mwenye kufunga. Kumfunguza ni ile mwisho wa akitaka kufungua unampa tende au unamkaribisha iftari nzima, ndio kumfunguza mwenye kufunga. Sio mchana umfunguze umpetende ale, aa, wakati wa kufungua. Dalili za mwenye kufunga, hadithu qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara saiman kana lahu mithlu ajri, mwenye kumpa iftari mwenye kufunga anakuwa na mfano wa thawabu za huyu aliyepewa. Ghaira annahu la yunqasu min ajri saimi shay'a, isipokuwa kwamba haipungui katika thawabu za huyu saim kitu chochote. Yule aliyetoa iftari yake anapewa thawabu, lakini huyu aliyepewa huyu thawabu zake hazipungui. Sasa maulama wamekhitalifiana, je, hii ni kumpa iftari kamili akala akashiba au ni nafsi ya kumpa hata tende moja wakati wa kufungua jua likizama? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hii hata kumpa tende moja pia ni thawabu hizi anazipata huyu mamfattara. Si lazima kumpa iftari kamili akala akashiba pale kwako, sio lazima, lakini nafsi ya kumpa hata tende moja akafungulia saum pia inapatikana thawabu hizi za kumfunguza huyo mwenye kufunga. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. قوله ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة, نسنة كثيريشة كسوم قرآن كتك مزي رمضان نذكركم تجا الله والصدقة نكتوى صدقة. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة, نسنة كثيريشة كسوم قرآن كتك مزي رمضان وذكر انكم تجا الله والصدقه نكتوى صدقه. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. دليل يا هيفيو ni hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم ni karimu zaidi kuliko watu wengine kwa khairi. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, alikuwa karimu zaidi inapokuwa katika mwezi wa Ramadhan wakati anapokutana na Jibril. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان, alikuwa Jibril عليه السلام akikutana na mtume kila usiku wa Ramadhan, hatta yansalikha, mpaka Ramadhani inamalizika. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, أنا مذهرشي أمتمه سلم قرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة, أكي كتانا جبريل عليه السلام أمتمه أنا كوا كريب زيد وخيري kuliko upepo unaopelekwa, upepo wa kheri unaopelekwa kwa watu. Rawahu al-Bukhari wa muslimun. Kwa mtume alikuwa karimu na karimu zaidi katika mwezi huu wa Ramadhani. Kauluhu wa afdalu siyami tatawai siyamu yaumin wa iftaru yaum. Bora ya saumu za sunna ni kufunga siku na kufungua siku nyingine. Wa afdalu siyami tatawai siyamu yaumin wa iftaru yaum. Bora ya saumu za sunna ni kufunga siku na kufungua siku nyingine. Hii ndio saumu bora katika saumu za sunna. Wayusannu siyamu thalathati ayami min kulli shahrin, na ni sunna kufunga siku tatu za kila mwezi. Siku tatu za kila mwezi, iwe ni mwanzo wa mwezi au katikati au mwisho, siku tatu za kila mwezi ni ni sunna. Kadhalika wa ayyamul bidh, ni sunna kufunga wa ayyamil bidh au wa ayyamul bidh afdalu, na siku hizi nyeupe ni bora zaidi katika hizo siku tatu. Siku tatu za kila mwezi, siku yoyote katika siku za kila mwezi tatu, lakini siku nyeupe ni bora zaidi kufunga hizi siku tatu, athalitha ashar warabia ashar walhamisa ashar za kila mwezi ni bora zaidi. Wayusannu saumu yaumi alhamisi walithnain, na ni sunna kufunga siku ya alhamisi na siku ya jumatatu. Wasittati ayami min shawal, pia ni sunna kufunga siku sita za shawal, walau mutafarriqa, japokuwa mbali mbali. Wasaumu tisa dhilhijja, pia ni sunna kufunga siku tisa za dhilhijja, zile za mwanzo. Wa akadu hatasi'u, na inasisitizwa zaidi tarehe tisa ya mwezi huo wa dhilhijja, wa huwa yaumu arafa, na hiyo ni siku ya arafa. Wasaumu almuharram, pia ni sunna kufunga muharram, mwezi wa muharram, mwezi wa muharram. Wa afdaluhu tasi'u wal ashir, bora yake ni tarehe tisa na kumi mwezi huu wa muharram, tasu'a na ashura. Wa yusannu aljam'u bainahuma, na ni sunna kukusanya baina hiyo tasi' na ashir ya mwezi wa dhilhijja. Wa kullu ma dhukira fi yawmi ashura min al-a'mali ghairi siyami fala asla lahu bal huwa bid'a. Kila yaliyotajwa katika siku ya Ashura katika amal ibada ambazo sio siyam, ibada hizo hazina asli bali ni uzushi. Wa kullu ma dhukira fi yawmi Ashura min al-a'mali ghairi siyami fala asla lahu bal huwa bid'a. Kila yaliyotajwa katika siku ya Ashura katika amal ambayo sio siyam, hizo hazina asli yoyote bali ni uzushi. Yakulu Sheikh Al-Abbad hafidhahullah, yadullu lifadli siyami yaumin wa iftari yaumin hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dalili ya fadla za saumu kufunga siku moja na kufungua nyingine ni hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Ahabu salati ila Allahi salatu Dauda alayhi salam. Tumeyasema sala anayoipenda sana Allah ni sala ya Dauda alayhi salam. Wa ahabu siyami ila Allahi siyamu Daud, na saumu anayoipenda sana Allah ni saumu ya Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfa al-layl, alikuwa kilala nusu ya usiku. Wayakumu thuluthahu, na alikuwa kisimama kwa ajili ya ibada thuluthi ya usiku. Wayanamu sudusahu, na analala sudusi ya usiku. Hii ndiyo sala bora ya sunna, sala ya Nabii Daud. Kana yanamu nisfa al-layl, wayakumu thuluthahu, akisimama kwa ajili ibada thuluthi ya usiku, wayanamu sudusahu, na alikuwa kilala sudusi ya usiku. Thuluth na sudus ni kugawanya kitu mara tatu, sudus ni kugawanya mara sita, ndiyo sudus leili. Wayasumu yauman wayuftiru yauma, na alikuwa akifunga siku na kufungua siku nyingine. Akifunga siku moja, siku ya pili anafungua, siku nyingine anafunga, hivyo hivyo. Hii ndiyo bora ya saumu za sunna, saumu ya Nabii Daud alayhi salam. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Yadullu li fadli siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Dalili ya fadla za kufunga siku tatu za kila mwezi ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema aliniusia rafiki yangu sallallahu alaihi wasallam mambo matatu: kufunga siku tatu za kila mwezi, wa rak'atai dhuha, rak'a mbili za dhuha, wa an utira qabla an anam, na nisali witri kabla ya kulala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndiyo dalili ya fadla za kufunga siku tatu za kila mwezi. Yadullu li siyami ayami albid, dalili ya kufunga siku nyeupe. Nasema huko nyuma kwamba kufunga siku tatu za kila mwezi na bora zaidi ni kufunga siku nyeupe. Sasa dalili ya kufunga siku hizo nyeupe: wa hiya thalitha ashar warabia ashar walhamisa ashar. Siku nyeupe ni tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 18 ya kila mwezi wa Kiislamu. Dalili yake hadithu Qatada ibn Milhanin al-Qaisi radhiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nasuma al-bidha 13 wa 14 wa 15. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akituamrisha tufunge siku nyeupe tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15. Qala wa qala hunna ka hayati dahari, akasema siku hizo ni kama sifa ya mwaka mzima, ni kama uliyeifunga mwaka mzima. Siku tatu hizo ka hayati dahari ni kama sifa ya kufunga mwaka mzima, yani siku moja kwa kumi. Siku moja ukifunga siku moja una thawabu za siku kumi. Kwa siku tatu kwa mwezi mzima ni mwaka mzima, hiyo kama uliyeifunga mwaka mzima. رواه أبو داود وفي سنده عبد الملك بن قتادة قال عنه الحافظ في التقريب مقبول وله شاهد عند الترمذي عن أبي ذر وحسنه والنسائي وفي سناده يحيى بن سام وهو مقبول فيكون الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره. حديثه وشهده نكون حسن لغيره إن تميوى. Yadullu li fadli siyami lithnain wal khamis, dalili za fadla za kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yataharra sawma lithnain wal khamis, alikuwa mtume sallam akikusudia kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Rawahu Tirmidhi bi isnadin sahihin. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. هو نشو عملك الله سيكو يجماتاتنا الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كمينا بيندا زيو نشو عملي زانغونا حالي ميني صائم. Hii ndiyo hikma ya kufunga siku za Jumatatu na Alhamisi, kwamba amal za kila mtu zinadhihirishwa na kuoneshwa kwa Allah siku ya Jumatatu na Alhamisi. Amali za kila wiki zinadhihirishwa na kuoneshwa Allah amali hizo, pamoja na kwamba yeye anajua kila kitu. lakini mipangilio yake zinadhihirishwa kwake siku ya Jumatatu na Alhamisi. Mtume anasema fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim, napenda zionyeshe amali zangu wa ana saim na hali mimi nina saumu. Katika maneno mabaya sana yanayotokea kwa hawa masufi, nimemsikia mmoja kule Tanzania anasema kwamba mtume pia anasherehekea birthday. Mtume alikuwa akisherehekea birthday yake. Haya ni maneno machafu sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani ile kufunga siku aliyozaliwa, siku ya Jumatatu, wanasema mtume anasherehekea birthday. Birthday ni mambo ya kikafiri hayo. Wakafiri ndio wameleta birthday. Sasa mtume anasherehekea birthday vipi? Waislamu tunakatazwa kuwaiga makafiri. Yeye anasema mtume alikuwa anasherehekea birthday yake. Haya ni maneno machafu sana kwa Muislamu kuyasema. Ikiwa mtume anatukataza kuwaiga makafiri, wewe utasemaje kwamba mtume anawaiga makafiri birthday? Birthday ndio nini? Hakuna katika Uislamu mambo ya birthday. Sasa sufi mmoja anasema hivyo wazi wazi. قال رواه الترمذي وفي اسناده محمد بن رفاعة وفيه ما قال وله شاهد يقوى به عن أسامة بن زيد أخرجه أبو داود يدل لفضل صيام ست من شوال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه دليل يفضل يكفنغ سك ستة شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. من يكفنغ مزي رمضان كيش أكوفواتيش سك ستة شوال إذا كوا كاما كفنغ مكمزيما. Yani mwezi wa Ramadhani kufunga siku 30 ni sawa na miezi mingapi? Siku moja kwa 10, kwa siku 30 ni sawa na miezi mingapi? Siku 300. Siku 6 zile ni siku 60, 360 mwaka mzima. Yawajuzu wayajuzu an takuna mutatabi'a wayajuzu an takuna mutafarriqa. Inajuzu kuwa ni mfululizo zile siku 6. Na pia inajuzu kuwa ni mbali mbali. Wafunga siku moja, ukapumzika, ukafunga siku nyingine. Almuhimu siku sita za Shawwal unapata sunna hii ya kufunga mwezi wa Ramadhani, na siku sita inakuwa ni kama uliyefunga mwaka mzima. Liitlaqil hadith, yajuzu hayo mawili kwa kuachiliwa kwa hadithi hii. Hadithi ni mutlaq, si kwamba lazima tu ziwe ni mfululizo zile siku sita mwanzo mpaka siku ya sita. يدل لفضل صيام تسع ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. دليل يفضل يكفونغا فضل زكفونغا سكتسة ذي الحجة ني حديث ابن عباس رضي الله عنهما نسيما amesema mtume sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin, hakuna siku zozote, al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah, ambapo amali njema katika siku hizo anazipenda sana Allah, min hadhihi al-ayam, kuliko siku hizi, yani al-ashr, siku kumi za mwanzo za Dhulhijja. Qalu ya rasul Allah wala al-jihadu fi sabilillah, masahaba akamuuliza mtume ya rasul Allah wala jihadi fi sabilillah pia si bora? Qala wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake akenda kwenye jihadi na hakikurejea chochote katika hivyo, akauawa shahidi, mali yake ikapotea, huyu amali yake hii ni bora kuliko kufanya amal hata katika siku hizo kumi za Dhulhijja. Lakini jihadi nyingine yote pia inashindwa na kufanya amal katika siku kumi za mwanzo za Dhulhijja. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa al-lafdhu lahu والعمل الصالح في الحديث يدخل فيه الصيام. إلى العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. katika neno hilo inaingia siyam. Siyam ni katika amalun salih. Yadullu li fadli siyami yawmi arafa hadithu Abi Qatada radhiyallahu anhu. Dalili ya fadla za kufunga siku ya Arafa ni hadithi Abi Qatada radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmi Arafa. Aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuhusu saumu ya siku ya Arafa. Qala yukaffiru salata almadhiya walbaqiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Saumu ya Arafa tarehe 9 ya Dhulhijja, mahujaji wanapokuwa kule Arafa. Sisi ambao sio mahujaji huku ni sunna kufunga siku hiyo. Kwa hiyo saumu ile ajiri yake ni kwamba inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Rawahu Muslim. Madhambi madogo, madhambi madogo ndio yanofutwa na saumu hii. Yadullu li fadli siyami al-Muharram hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami ba'da Ramadhana shahrullahi al-Muharram wa afdalu as-salati ba'da al-fariidha salatu al-layl. Rawahu Muslim. Dalili ya fadla za saumu ya Muharram ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam bora ya saumu baada ya Ramadhani ni mwezi wa Allah Muharram. Bora ya saumu kwa thawabu baada ya saumu ya Ramadhani ni mwezi wa Allah Muharram, kufunga mwezi ule, siku nyingi za mwezi ule. Sababu imekuja katika hadithi ya Ibn Abbas kwamba mtume hakukamilisha mwezi mzima kwa saumu isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa miezi hii ambayo ni sunna kufunga ni siku nyingi, sio mwezi mzima kamili. Wa afdalu salati ba'da al-fariidha salatu al-layl, bora ya sala baada ya sala za faradhi, bora ya sala kwa thawabu ni sala ya usiku. Qiyamu al-layl ndio sala iliyo na thawabu nyingi baada ya sala ya faradhi. Rawahu Muslimun. تاسعا يدل لفضل صيام العاشر والتاسع من شهر المحرم. دليل يفضل ذا كفونغ تاريه 19 يا موزي ومحرم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء. ثم صلى الله عليه وسلم أليوليزيوا صوم يسيك يا عاشوراء. قال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. هفوتا مذامبي يا مواكا وليوبيتا. صوم يا عاشوراء هفوتا مذامبي يا مواكا وليوبيتا. سيكو يا عاشوراء ني سيكو إلي أمبايو الله سبحانه وتعالى alimuokoa نبي موسى na wafuasi wake na unyanyasaji wa Firauna na jeshi lake, na ndio siku ambayo Allah alimgharikisha Firauna katika bahari ile pamoja na jeshi lake. Kwa Nabii Musa akafunga siku hii shukran lillah, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku hii na kuamrisha umati wake wafunge siku hii, siku ya Ashura. Siku ya Tasua Mtume pia alihimiza ifungwe kwa ajili ya kuwakhalif Mayahudi waliokuwa wakiadhimisha siku hii ya Ashura. Mayahudi waliadhimisha, kwa hiyo Mtume kwa ajili ya kuwa khalif hawa Mayahudi akasema la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi', nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa kwa ajili ya kuwa khalif hawa Mayahudi. Hapa anasema Sheikh wa hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نكبكيا مبكا مكوجاو نتفونغ تاريه تسع يعني تاسعاء نعاشوراء سيكمبيلي كواجيلي كوخالف ما يهودي. لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.